انسان کے ضروری کاموں میں سے کام امر بالمعروف نہیں یعنی منکر بھی ہے نا، خود دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو چلنے کی دعوت دینا جی، اور خود برائی سے رکتے ہوئے دوسروں کو رکنے کے لیے کی دعوت دینا، کوشش کرنا جی. اور ہے تو مختصر سا پروگرام ہے اور مختصر سی چیز ہے لیکن اثرات بہت زیادہ ہیں جی. اور ذمہ وار لوگ جو ہے تو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی فکر نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے جی. منہ کھولتے ہی نہیں ہیں، بولتے ہی نہیں ہیں جی، برائی کو روکنے کے لیے بات تک نہیں کرتے ہیں جی، کوشش تک نہیں کرتے ہیں جی. کہ اگر جو ہے تو جبر سے ہاتھ سے لڑ بڑھ کر نہیں روک سکتا آدمی، سمجھا بجا کر تو روک سکتا ہے نا جی. اور خیر خواہانہ اگر آپ بات کسی کو کریں گے خیر خواہی کے طور پر کہ یہ جو ہے تو بری بات ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ کا آخرت کا نقصان ہے، آپ کا دنیا کا نقصان ہے، تو کوئی بھی اچھے ذہن اچھے فہم والا آدمی اس کو برا نہیں مانتا ہے جی. ہمارے خیبر میڈیکل کالج میں ایک دفعہ ایک نومر لڑکا تھا نیشنل عوامی پارٹی کا، وہ اصل نمبر 7 میں اصل کے اندر لڑکی لے آیا، یہ پیچھے کھڑکیاں سے کھلتے تھے جالیاں نا، پھر بعد میں گرل لگائے پکے کیونکہ واقعہ ہو گیا، وہ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. اب کالج والے کہتے ہیں کہ پارٹی کا لیڈر ہے اس پر ہم کیسے ہاتھ ڈالیں گے اور یہ تو مسئلہ بن جائے گا، یہ وہ بڑی باتیں انہوں نے کی. تو اللہ کی شان کے منہ میں کالج میں گیا تو یہ ابھی وہ کالج کے باہر جگہ نہیں کہ پہلے گاڑیاں پارکنگ ہوتی تھیں کھلی جگہ، اس میں سے اکڑ کر پھر رہا ہے. تو اللہ کی شان میں کہا تمہاری ایسی تیسی، میں اپنے جن تاری کر دیا پورا نا، اور اس کو میں نے خوب بات سنا. یہ لڑکا بھاگا گیا، سر جھکا کر بھاگ کر چلا گیا، خوب اس نے میری بےزتی سنی. کچھ دنوں کے بعد پھر اکیلا میرے سامنے آ گیا تو میں نے کہہ رہا اس کو میں نے بڑا بے عزت کیا تھا، تو اس نے آگے سے خاموشی اختیار کی اور باتیں میری برداشت کی، تو ایک طرح کی اس نے اچھا مظاہرہ کیا ہے. اب اس کو جو اس وقت بے عزت کر کے سمجھایا ہے، اب اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے. پھر میں بولا میں نے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا اس دن تو میں نے تمہیں بڑا بے عزت کیا، تو اس نے جواب میں مجھ سے کہا کہ اس نے کہا یار جی دا سے کروں میں نے تھا ماتا شاباش ہونا شو لے کر کیسے بچیا ہو گٹلا چاہتا تو احساس اچھ لو دا خبریں چاہتا دے غلط کھڑی ہو تو ماں لٹل کھاؤ ابھی سے سول کھاؤ ہاں جی آگے نہ تا سرواز اس لو. تو اللہ کی شان اس کے بعد اس کا جو ہے تو حال بدل گیا. کافی عرصے کے بعد میں میڈیکل کالج کے اس پر گیا، اسٹاف کی کر رہا تھا ریکروٹمنٹ کر رہا تھا انٹرویو کے لیے، میں گیا تو ملا، بڑے اس طریقے سے ملا، اسٹاف ممبر میں شامل تھا. تو میں نے کہا کیا حال ہے فلانیا سنگھ، حال حوال دے یار جی نور خیم کو بس رو مریض جوڑ چھوے محتالک لاجہ مار جھن دے جان پسے کھڑے کھڑے ہو رہا ہے. لاجہ مار زندگی تم نے اپنے پیچھے کی ہوئی تھی تو اس کا یہ اثر تو آیا. سچ بات یہ ہے کہ تو میں نے کہا دیکھیں آپ ایک آدمی سے اتنی بڑی خطا بھی ہوئی تھی لیکن اس کو احساس ندامت تھا ہاں جی، ندامت اس کو تھی اور تھوڑا سا سمجھایا تھوڑی سی ترغیب دی آدمی کو تو آدمی کا جذبہ بن گیا ہاں جی، تھوڑی سی ترغیب سے آدمی کا جذبہ بن جاتا ہے. تو ریٹائرڈ لوگوں کو یہ مشغلہ ہی بنانا چاہیے، روزانہ ایک دو آدمی مقرر کر کے ان کے پاس جا کر بیٹھنا، 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ ان سے باتیں کرنا، ایمان آخرت کی نیکی کی، یا اپنے پاس بلانا یعنی اور ان کو بٹھا کر کے بات کر لینا یعنی. تو اس سے جو ہے جو اللہ کرتا ہے. ایک دفعہ ایک جماعت والوں نے کارگزاری سنائی، انہوں نے کہا کہ ایک کوئی پنجاب کا بڑا چودھری تھا، اس سے ملنے کی ضرورت تھی، ہم اس کو کیسے ملیں، کسی آدمی کی دینی بات پر کان ہی نہیں دھرتا تھا. کہتے آخر منصوبہ بنا کر ملنے کے لیے گئے تو اس کے گھر میں ایک اعلی نسل کا جرمنی کتا کھڑا تھا. شیپرڈ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہمارے ایک ساتھی کو کتوں کی بڑی مہارت. جسے کہا چودھری صاحب آپ کا تو فلانا نسل والا کتا ہے. اسے کہا نا آپ پہچانتے ہیں. کہا نا پہچانتے ہیں نا. بس کتوں کی بات شروع ہو گئی جی. فلانی نسل فلانی نسل فلانا ایسا ہوتا ہے فلانا ایسا ہوتا ہے. یہ بھی اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا وہ بھی باتیں کرتا رہا. ہاں جی چودھری صاحب کا بڑا دل خوش ہوا کہ اپنی اپنی لینڈ کا بندہ آئے. ہاں جی اپنی لینڈ کا بندہ آیا جی. تو خیر بات چیت ہو گئی ساری. پھر اتنے گندے کہا کہ وہ اس طرح ہے کہ ہم مسجد میں آئے ہوئے ہیں کوئی شام کا وقت آپ کو ہوگا تو آ جانا. ہاں سر بالکل میں آؤں گا. آدمی کو وصول کر لیا. کتوں کی باتیں سنا سنا کر آدمی وصول کر لیا. مولانا پالن پوری صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا. نکاس طرح ہوا کہ ایک جماعت نکلی ہوئی تھی اس میں کچھ تو پرانے کام کرنے والے ساتھی تھے اور کچھ مدرسے کے علماء طلباء تھے. تو مسجد میں ٹھہرے اور پاس ہی ایک آدمی آیا تھا بندر نچا رہا تھا. لوگ جمع کیے تھے بندر نچا رہا تھا. تو انہوں نے امیر صاحب نے پہلے مدرسے والوں کو بھیجا کہ جا کر بات کرو ان سے اور ان کو وصول کر کے لے آؤ. وہ چلے گئے کہا یہ کیا کرتے ہو بندر نچاتے ہو کیا نا معقول اور کیا مجھول نا معقول حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں کیا کر رہے ہو. جھڑپ ہو گئی آپس میں جھڑپ ہو گئی اور بس کہ جا اپنا کام کرو جی اپنا ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہو. واپس ہو کر آ گئے. پھر جو ہے تو امیر صاحب نے پرانے ساتھیوں کو بھیجا. وہ چلے گئے دیکھو بندر کا تماشا کر رہا ہے. بندر کا تماشا دیکھنا ناجائز تو نہیں ہے. شرم ناجائز تو نہیں ہے ایک جانور اسے پکڑو. دیکھا ماشاء اللہ کیا تماشے اٹھ اٹھار نے اس کو دیا. اٹھارے بڑی چیز اس بارے میں ماشاء اللہ نے بڑا تماشا کیا جی. بڑا خوش ہوا جی. تو انہوں نے کہا یہ کچھ بزرگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں تو فارغ ہو گئے تو اگر آپ ان کا بھی ہاتھ ملا لیں تو کیسا رہے گا. انہوں نے کہا جی بالکل ہم چلتے ہیں جی. ماشاء اللہ جی. لے آئے ہر جی آدمی کو ترغیب دی. سبحان اللہ. تو آدمی کی زندگی بن گئی زندگی بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ خالد صاحبہ ہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. محلے کے چھوٹے بچوں کے ساتھ پیار کرنا پوچھ کرنا ان کو آواز دے دینا کبھی ٹافی دے دینا پھر ان کو آپ کی عادتیں وہ خود بخود لیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے ساتھ بہت سختی کرتے تھے کیونکہ یزید کی عادت و حرکتوں سے نالاں تھے اور یزید کی عادتیں حرکتیں کوئی شراب کباب کی نہیں تھیں لیکن اس دور کے معیاری تقویٰ کے خلاف تھی. یہ جو روایت بیان کرتے ہیں شرابی تھا اور زانی تھا ایسی بات نہیں تھی. اس تقویٰ کے دور کے خلاف تھی کہ تکبیر اللہ رہ جاتی تھی جماعت رہ جاتی تھی. ہاں جی وہ لڑکوں کی مجلس لگی ہوتی تھی کھانے چل رہے ہیں جی کہانیاں چل رہی ہیں جی مسجد کو نہیں آئے. تو یہ گویا اس زمانے کا سخت فسق و فجور تھا کہ سخت فسق و فجور والے لوگ ہیں سخت گناہ والے لوگ ہیں کہ جماعت ان کی رہ جاتی ہے. ہاں جی تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ آئے ملنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے. تو انہوں نے بڑی شکایتیں کی اپنے بیٹے کی اور کہا میں نالا ہوں اس سے میں تنگ ہوں میں پریشان ہوں اس سے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ اس کے ساتھ سختی کریں گے تو یہ آپ کی عادتیں اور آپ کے طریقے کو نہیں لے گا. آپ اس کے ساتھ شفقت کریں گے تو پھر آپ کے طریقے کو لے گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا. انہوں نے کہا چلو پھر یہ 30,000 درم دے دو اس کو اور یہ 30 جوڑے 30 تھان کپڑوں کے ہیں یہ دے دو اس کو. تو لے کر آیا. میں یزید سے کہا کہ تیرے نمبر میں نے آج بڑا بنا دیے بڑی تیرے کام بنا دیے میں نے تیرے بارے میں بڑی باتیں کی. دیکھے مجھے یہ شکرانہ تم یہ مجھے ملا ہے تمہارے لیے. تو اس نے کہا کہ یہ 15,000 آپ کے ہیں اور 15 تھان بھی آپ کے ہو گئے اور 15,000 بھی آپ کو کہ آپ کو جیسے پہلے سخی سخاوت تو لازمی بھی تھا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں نا کہ انہوں نے کہا کہ ادھر یہاں بیٹھیں گے, ادھر آ کے بیٹھیں گے, ٹیک لگائیں.